Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Black Friday og Cyber Monday er passeret, og mens detailhandlen er godt i gang med at gøre kasseapparaterne op, ja, så kigger vi med over skuldrene og undersøger, om det er stedet, man skal gå hen, hvis man er klar til at investere lige nu. Og det gør vi sammen med dig, Ole Søberg. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er investor og bestyrelsesmedlem blandt andet i Dansk Aktionærforening. Du har været tidligere investeringsdirektør og porteføljeforvalter i Skagen Fondene. Du har været IR-direktør i Tryg. Du har været omkring det hele, Ole Søberg. Du har prøvet lidt af hvert. Hvor mange år har du været i det her game? I 36 år efterhånden. Mm. En erfaren herre, som vi altså har besøg af. Jeg kan huske, da hun var dreng. I dag. Og I har jo arbejdet sammen, de herrer, så I kender hinanden så deles godt. Det kommer vi nok til at mærke i løbet af udstillingen. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Ole, du og jeg, vi skrev lidt sammen her i sidste uge, da vi aftalte, at du skulle være med her i studiet. Og jeg sagde til dig, at det har været lidt af et svært marked i 2018, særligt her på det seneste. Det er gået op, og det er gået ned, og du skrev tilbage, at ja, der har både været regn og storm, men det er jo meget godt at få luftet ud en gang imellem. Hvad mente du egentlig med det? Jamen det, jeg synes, det er rigtig godt, når der er de her kursfald, fordi så er der mange virksomheder, som egentlig ikke falder noget som helst. I hvert fald ikke noget alvorligt, som lige pludselig er på nogle vurderingsniveauer, hvor jeg synes, det er interessant at gå ind i det. Og det er henne i sommerperioden, så var der altså flere virksomheder, jeg synes så lidt for dyre ud. Og der valgte jeg så den periode til at reducere min eksponering mod aktier. Okay, så ligger du fuldt investeret nu, eller er du stadigvæk i kontant? Nej, 32% cash har jeg for øjeblikket, okay. Og så resten er i aktier. Okay, og det er sådan nogenlunde det niveau, som Lars Svendsen han også ligger og gør det med. Hr. Svendsen, du plejer jo at skrue op og ned fra ca. 70% investeret, og så op til 100%, alt efter hvordan vejrudsigten ser ud på aktiemarkedet. Hvordan er du investeret nu? Jamen, jeg siger jo, at 70% aktier og 30% cash, det er det stort set det længste. Jeg vil gå ned, mindre hele verden brasser sammen med dem. Mm. Så må vi jo gå endnu mere kontant, men altså, fordi, jamen, jeg ligger med, jeg har kun, jeg tror, jeg har 12% kontanter. Mm. Mere er det ikke, men hvad hedder det? Så jeg har jo også fået nogle hug, men det er jo også, fordi jeg har jo en sygdom med at gå for tidligt ind, og jeg synes, noget bliver interessant. Men altså, hvad hedder det? Problemet er jo også med det der med, hvor langt ned du tør gå. Altså mange mennesker siger, at det er enten eller, ikke? Altså enten er fuld fart frem, eller også er helt, helt i nul. At det kan man ligesom heller ikke, også fordi du tager alt for lidt fejl, fordi pludselig så, altså på mandag kan himlen jo være blå, og Trump er omfavnet, siger din penge, eller hvad han hedder derude, og alle synes, at nu er verden fin, ikke? Mm. Altså, det er jo det, du skal ligesom passe på, ikke? Altså, du skal ikke gå ud til hver sin side. Du er nødt til at stoppe nedad. Ole, er det vejen frem, hvis man vil være rig på det her aktiemarked, eller i hvert fald sørge for at få sig nogle fornuftige afkast livet igennem? Er det så vejen frem at være fuldt, eller ikke fuldt investeret, men i hvert fald meget investeret hele tiden? Ja. Der er ingen tvivl. Hvis du køber aktier på en lang bane, så er det det, der skaber den største værdiforøgelse. Okay. Ole, kan vi ikke tage det ind med det samme så også? Fordi jeg synes, ja. Jeg spørger mig lidt af visdom. Nu er du blevet så gammel. Du er jo, hvad var du, var 57 eller hvad? Ja, men, 58. Men det er det der med, at altså, jeg har jo også hørt det der, men i gamle dage, vi jo ligesom alle, og det er vi stadigvæk optaget af, at finde de rigtige aktier og sådan noget. Men ofte er det jo et spørgsmål, hvor mange du har. Altså, i stedet for lige at ramme den, som er super, super, men så sidder og siger, har du 20% aktier, har du 90% aktier. Det er der. Kampen står. Er det ikke rigtigt? Hvad jo, det er, altså virkelig, så vil jeg helst være fuldt investeret hele tiden. Ja. For det der med at time markedet op og ned, det er ufattelig vanskeligt. Men altså, nogle gange, så er der nogle vurderingssignaler, som man kan overveje. Det gjorde jeg den her gang tidligere, altså 2016 og 2017, der gjorde jeg det ikke. Men så gjorde jeg det i indværende år. Mm. Og vi vurderer selvfølgelig også altid vores gæster, når vi inviterer dem herinde i studiet, så Ole, bare lige for at stå det fast, inden vi går i gang med den rigtige snak. Hvordan har de afkast været i 2018? Jamen, jeg kører sådan to puljer. Den ene, som er sådan flagskibet, den er op med 1%, det er primært europæiske aktier. Og så har jeg en, hvor jeg er mere aggressiv, men der ligger jeg faktisk bare time eller sizer. Det forændrer størrelsen i de selskaber, som jeg allerede er inde i flagskibet. Og den har været super god. Det tjekkede jeg lige her til morgen. Den er op med 28%. Jeg troede kun, det var 23%. Men det går godt derinde. Desværre så er den så mindre end flagskibet, ikke? Men sådan kan det jo gå. Ja, okay. Helt skidt ser det altså ikke ud for dig, Ole Søberg. Velkommen til endnu en gang. Lars Svendsen, lad os lige ret blikket mod det aktuelle marked, så vi ved, hvad det er for en grund, vi står på her denne tirsdag morgen. 0 plus. Altså, vi er oppe med 0,3 i Danmark, men Tyskland er kun lige over vandoverfladen. Så det er sådan lidt helt minimalt fart fremad, ikke? Ikke noget, noget videre. Og, efter en ellers noget positiv dag i USA i går, hr. Svendsen, men ja, der kan vi altså ikke få luft under vingerne herovre. Jo, de kom jo meget godt fra det igen i går. Nu havde de så også ligesom nærmest holdt pause i 2 dage, stort set i virkeligheden, ikke? Mm-hmm. Men, og så kan vi diskutere det om lidt med det der cyberovervej, det der weekenden, hvor god den var eller ikke god, men... Men jamen, altså, der er humøret er lidt bedre, og så må vi spørge om, om den næste store hjørne, vi skal rulle, det er vel, eller runde er vel på fredag og lørdag med det her G20-møde, der skal holdes i Argentina, om der bliver noget fornuftigt dernede fra med Kina og USA-handlen i centrum, ikke? Men det er vel, hvad vi går rundt og venter på. Og så kan man sige, hende Brexit, hun spørger lidt, ikke? Og tænk, hun har taget fandens fødselsdag til at lave afstemningen. Theresa May. Hun er jo ikke rigtig klog. Det kan jo kun gå galt. Det er 11. december. Ja. Det hedder det gamle dag, men det var fordi, nu er der ikke mennesker, der ved, hvad et pandebrev er mere. Så. Selv der er ikke noget, du har uddannet i en bank. Jeg ved da godt, hvad et pandebrev er, Lars Svendsen. Jeg sagde fandens fødselsdag. Ja, ja. Nå, jeg er med. Ja. Okay. Lars Svendsen, en blandet morgen, altså når jeg kigger op på din skærm, en aktie, ja, som jeg tænker, vi lige skal runde, det er Zealand Pharma. Det skal vi jo selvfølgelig, fordi at Britt Melby var ude i går og sige, at hun nu ikke længere skulle være direktør, administrerende direktør for selskabet. Hvordan reagerer investorerne så på den nyhed? Ja, de har jo ikke reageret på den. Vi ligesom sagde, skal jo virkelig det? Fordi hun har været der 4 år, og det er jo sådan set... Hun har været en dyr dame, i det forstand, fordi hun har jo kørt et program om at køre fuld fart frem. Altså hun skruede jo virkelig op for kapitalindsatsen i forhold til, hvad der var i forvejen. Den blev næsten fordoblet i hendes tid, så altså, der bliver gået noget ved at bide til bolden, ikke? Med at vi skal udvikle, vi skal i mål med de her ting, og så må vi få det til at lykkes. Og det er jo sådan set det, hun har gjort. Og der er jo, tingene er jo på vej i mål formentlig med den her, hypopal, sådan en til at redde folk, der får insulinschok. Det er jo sådan mere almindelige produkter og kun til nødhjælp situationer, men der skal bruges mange af dem. Og det vil nærmere sig, at det bliver godkendt og færdigt, ikke? Eller det er vi tæt på. Skal godkendes nu. Men det var lidt overraskende også, at hun, men det er vel også fordi, hun godt kan noget. Altså, altså derfor er jeg er faktisk ked af, hun holder op. Men Lars Svendsen, altså, jeg græder ikke over ham og ABCB, det er meget ligegyldigt. Christian Hyldal. Der sidder der kan jo enhver sidde, altså de kan bare sige, kalder de personale sammen, der er 600 mennesker, der har siddet i 55 år og sidder og flyttet tal frem og tilbage. Det er jo det, vi bruger kraften på i det her land. Så siger vi, hvem er direktør? Så ja, fint, så trækker vi lod. Altså, det kan jo bare, så skal de bare lade være at sige noget, så er det fint. Så kører det. Okay. Så det hisser du da altså ikke over? Nej, men det er over mig lidt med hende der. Prøv lige at høre, Britt Melby er blive der. Det er sådan set den snak, jeg gerne vil have lige nu. Altså, Zealand Pharma, hun har været der, som du siger, i 3-4 år, eller noget i den retning, Lars Svendsen. Er der nogen signalværdi i, at hun nu smutter? Jeg sidder og tænker, kunne det også godt være, at hun sådan, det er gået op for hende, at venner, det her, det bliver sgu aldrig til det helt store, så nu bliver jeg ude af butikken. Ja, hun ikke tager til at vente på, at bolden skulle komme i mål, for det er jo det, den skal nu. Altså, hun skulle gerne få bolden i mål, eller firmaet, i løbet af næste et år eller sådan noget, skulle det der gerne være klar til at blive godkendt. Mm. Og der er jo ikke noget i de der undersøgelser, de har faktisk været i fase 3 med den. Det tyder på, at der skulle være nogle problemer. Så, jeg tror ikke, hun løber, fordi hun er bange for at være der. Men hvad hedder det, og de har jo skaffet penge ved at sælge, de solgte jo det her produkt, Lyxumia, ikke? Der er de jo sådan, ligesom solgt det sådan, som en gros, simpelthen til nogen, som så satte sig på, at det bliver solgt mere, end de andre tror, at det kunne blive solgt for, og så får de penge i kassen, ikke? For det var 1,1 milliard kroner, de fik for det. Det var ikke, fordi det var nogen superpris, jo. Men altså, Så, nej, jeg tror bare, de tænker på sig selv også. Ja, selvfølgelig. Det tror jeg, det er karriere. Mm. En aktie, som du altså har været lun på igennem lang tid, Zealand Pharma, Lars Svendsen, holder du fast? Ja, de har rodet i 20 år, kan du sige. Altså, de har været i gang for 98, nu er vi i 2018, ikke? Og de har jo så fået lavet et produkt, men det kom så lidt sent ud, fordi det blev forsinket, ikke, udkendelsen, og nu er Novo allerede kommet næste udgave og tredje udgave. Hos Novo er jo toeren på tabletform, ikke? Og den er jo en hård en at være op imod, når den kommer. Ozempic hedder det, ikke? Så hvad er det præcis, der gør, at du synes, at det stadigvæk er værd at holde fast i Zealand Pharma, Lars Svendsen? Jeg synes, der er relativt mange sådan problematiske udmeldinger. Jamen, der har aldrig været nogen. Fra 2010, tror jeg, det gik på børsen i kurs 83, ikke? Og den kostede 82, ikke? Mm. Så vil sige, det er 8 år, der ikke sket. Den har været op at flyve, der var 155, tror jeg. Men altså, Den har jo ikke, totalt set, den er jo ikke kommet nogen steder. Men det, der er hittet i det, det er jo, at det, de laver, altså deres virkefelt og den måde, de laver det på, er god nok. Det, altså i virkeligheden er det, det jeg har sat hatten på, for jeg kan ikke bedømme, om lige de rammer, men altså det er peptider, og det er modifikation af dem, og det er det, de kan finde ud af. Okay. Finde nye lægemidler inden for peptider, og insulin og GLP, der er peptider, ikke? Yes, du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Ole Søberg og Lau Svendsen her i studiet. Vi skal tale om blandt andet detailhandel, og så skal vi høre, hvad det er for nogle aktier, Ole Søberg han ellers holder øje med lige for tiden. Philip Gunst, han er med sidst i programmet. Ja, der er lige et par spørgsmål, vi skal samle op med ham. Et par spørgsmål, som vi fik i fredagens udsendelse, så der er masser at komme omkring os på den front. Du kan også blande dig, hvis du har spørgsmål herind til Lau eller Ole, så er du velkommen til at skrive til os. SMS'en er åben 42 600 247 er nummeret. Du kan også skrive inde på Facebook, vi livestreamer som sædvanligt. Der kan du blande dig i debatten, og det er så dejligt at se, at I også hjælper hinanden derinde. Når der er spørgsmål, så er I altså gode til også at svare på spørgsmålene for hinanden. Jeg skal nok også holde øje med, hvad der sker derinde i løbet af udsendelsen. Men altså meget gerne spørgsmål ind på sms'en 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, noget tyder på, at detailbranchen er i en rivende udvikling. Den vil med al sandsynlighed ændre vores indkøbsmønster fuldstændig i årene, der kommer. Ole Søberg er nogle af de overskrifter, som der er, når vi kigger på detailbranchen, som vi også har været omkring flere gange her i Millionærklubben. Det er den her bevægelse fra kun at være offline til også at være online-butikker. Men hvad er det ellers, du ser af udvikling inden for detailbranchen, som man skal holde øje med? Jamen helt, det var præcis det, som du lige forklarede der. Okay, det, det bevæger sig fra fysiske butikker til at større del af kanalen går i online-versionen. Mm-hmm. Men de to smelter jo sammen på et eller andet sted. Og for dem, som kan huske den film, der hedder Minority Report fra 2001 eller 2, så kommer Tom Cruise gående ind i en Gap-butik i 2054, og der bliver han så genkendt på vej ind og siger, how's your t-shirt? Eller noget af den stil, spørger de om, sådan rent digitalt. Den verden er jo ikke 2054, den er der jo i princippet allerede ganske tæt på. Du har ikke de her lydbølger, så du kan høre, når du går ned ad gaden, og du får en besked direkte uden headsets på. Men med headset, så har du faktisk teknologien til, at vi begynder at smelte de her to sammen. Men når du kigger på, hvad det hedder, Black Friday, der lige akkurat er overstået, mm-hmm. så synes jeg, at jeg har læst, at den, der hedder Click & Pick, den var op 78% i USA. Og som, online, som er? Som at du bestiller online, så tager du ned i butikken og køber, eller henter det. Mm-hmm. Så der er kæmpe vækst derinde. Selve online salget steg med 34%, og salget totalt set var op med 6%. Og det efterlader jo ligesom de almindelige fysiske butikker, hvor folk stiller sig ind i en kø, eller først henter varen, stiller sig i kø, i en situation, hvor det er sådan mindre underholdende. Det er jo lidt nemmere at vælge det på nettet, og så til ned og hente det. Mm. Og så håbe på, at der ikke er for meget kø der. Ja, bestemt nemmere. Men Ole, hvordan ser du fremtiden? Vil de her almindelige butikker nede i gågaden, vil de sådan forsvinde helt? Eller hvad er det for et fremtidsscenarie, vi kan kigge ud imod? Nej, det tror jeg ikke. De vil jo være ganske inspirerende. Du får nogle mindre enheder. Så hvis du kigger på efterspørgselen på butikker på 50-100 kvadratmeter, så er der stor efterspørgsel. Kigger du på butikker på 3, 4, 5, 700 kvadratmeter, så er der er stor efterspørgsel på de små enheder og mindre på de store enheder. Men det, som jeg ser sådan generelt set, det er, og der må jeg indrømme, der sejlede sig ind i 16-17 på en lidt forkert tømmerflåde, nemlig Hintz- og Mauritz-flåden, som jo historisk set har ligget med nogle driftsindtjeningsmarginer på 12-15%, men de kommer så op mod Zalando og ASOS og Boost og sådan noget af den stil, som er glade nok for at have en 4-6% marginer. Og et eller andet sted, så skal enderne jo mødes. Og det er indtil videre startet med, at Hintz og Mauritz er kommet under pres. Og det, altså den, jeg købte den på grund af valuation, men fint nok med valuation, og margen falder, så falder indtjeningen jo. Mm. Så derfor så blev valuation faktisk dyr, og det blev en lidt dyr fornøjelse. Men nu er jeg ude af Hintz og Mauritz. Okay. Hvis nu man står og tænker, at det lyder som, der er meget godt gang i detailbranchen, det er også som om, at folk har fået flere penge mellem hænderne, så kan man jo så diskutere en anden dag, hvor lang tid det var ved. Men Ole, hvis man gerne vil smide penge efter den her detailbranche og tænker, at der kommer til at ske en hel masse, hvordan finder man ud af, hvem bliver fremtidens vinder? Ja, det er, altså lige for øjeblikket, synes jeg, at der tegner sig sådan et ret forvirret billede. Fordi kigger du på dem, som er aktionærer i Boost, de havde jo ikke lige frem nogen interessant rejse i sidste uge, hvor aktien gik ned fra nogle 60 ned til 50 kroner per aktie. Ja. De guider sig lidt lavere på margen. De ligger stadigvæk på indeværende år omkring 2%. Så de er ikke i nærheden af de der målsatte 6%, de har. Men hvis der kommer 6% margen i 2022 hos Boozt, eller 5% hos ASOS og Zalando, og de bliver ved med at vokse de her 20%, så rent vurderingsmæssigt, så begynder de altså at se ret attraktive ud, hvis de ligger på nuværende kurser hen i 2022. Men det er jo ikke, det sker jo typisk lineært på en eller anden måde. Det stiger hen mod, hvordan tingene begynder at blive en realitet. Men på de fysiske butikker vil jeg faktisk være en lille smule, der er stadig forsigtig. Mm-hmm. Og de signaler, du får fra USA, hvor der er sådan der er en overkapacitet på butikker, og nu senest er Sears gået ned om hjem, og Toys også har haft problemer. Hele den der overkapacitet, den skal jo arbejdes af. Mm. Det er lidt sjovt. En anden vinkel på det her, det er jo det der med investeringer i fast ejendom, ikke? Fordi alle de her dyre kvadratmeter, der ligger på strøget og andre mærkelige steder, i hovedgaderne i større byer og sådan noget, at det er jo lidt et problem, ikke? Fordi det er jo sådan set dem, der får hugget. Altså uanset om du mener, at de skal handles på en eller anden måde, men de har altså ikke så meget som at købe noget, så har man godt også en formue på strøget. Mm. Det er lige før, de inviterer os til at komme ind og bo her, nu for at bare have nogle mennesker. Der er jo enorm konkurrence i den der verden, når vi taler om detailhandel, Ole. Og noget af det, som vi jo også så her i de her seneste par dage med Black Friday og Cyber Monday, det var jo, at nogle af de her store mastodonter, jeg tror, det var Amazon og Best Buy og sådan nogle amerikanske selskaber, de tilbød, at man kunne få shippet tingene gratis. Er de ikke også ved at udkonkurrere hinanden så hårdt i den der branche, at der er uden tvivl en hel del af dem, som er nødt til at lade livet? Jo. Og det, jeg tror, nu er jeg ikke Amazon Prime-kunden, men hvis jeg var, så ville jeg synes, hvorfor i alverden skal jeg betale $100 eller $200 om året, hvis man bare kan sidde og lure passen, så få det helt gratis, og få de samme fordele, når det er hen omkring Black Friday. Mm. Så der skyder de sig selv lidt i foden på den der. Men den måde, hele detailhandlen bevæger sig på, der er ingen tvivl om, online vil blive ved med at stige, fysiske butikker vil blive ved med at falde, du har margnerne over i online meget lavere end de fysiske butikker. Alt det her kommer til at normalisere sig. Men den underliggende tendens, det er jo den, man skal kigge på, der har du jo stadigvæk vækst i privatforbruget. Og folk har jo stadigvæk brug for varerne. Så spørgsmålet er, om man ikke hellere skal kigge på de varer, som folk køber. Mm-hmm. Ja, men når nu er du inde på kunderne, altså privatforbrugerne, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at vi er jo også i en verden, hvor kunderne jo i den grad kan stemme i fødderne, som vi plejer at sige. Altså, hvis der er et eller andet, som de ikke bryder sig om, eller hvis en eller anden virksomhed kommer til at gøre noget dumt, eller sige noget dumt på nettet, så er de jo også lynhurtige til at vende ryggen til. Hvordan skal man tage det med ind i betragtningerne, når man skal prøve at finde ud af, hvad man kan investere ind i? Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi vi bevæger os ind i sådan en fragmenteret verden. Bare kig på reklameindustrien, eller advertising. Nu går adform på børsen, og den kompleksitet, der findes i at tilrettelægge. Når jeg er interesseret, nu bruger de selv et eksempel, hvis man har kigget på en BMW inde på børsen.dk, så lige pludselig så finder du ud af, her der bor en fra Nordsjælland, han er i den her aldersgruppe, han har kigget på en BMW, og så bliver man simpelthen overhældt med reklamer fra BMW på at lease en, eller købe en, eller prøve en, eller den eller anden måde. De prøver at logge en hen. Den der granularitet, den har de traditionelle forretningsmodeller jo ikke. Den er de nødt til at hente over fra den digitale verden. Og så kan man sige, at BMW er et kæmpestort brand, men den tilsvarende, hvis det er et helt nyt produkt af en eller anden slags, så kan de jo også presse sig ind. Mm. Og nu nævner jeg så en aktie, der er lidt mystisk, men jeg faldt over den i maj måned. Noget, der hedder Duluth, henne i USA. Duluth Holdings. Hvordan staver du til det? Duluth. Yes. Og der lå den i $17, og jeg så en reklame på den på fuldstændig amerikanske Flow TV på hotelrummet. De laver sådan nogle stretch t-shirts, når du bukker dig, så får du ikke sådan en sprække om bagpå. Og det var piger, det var de ikke så vilde med, så tænkte det var da et sjovt produkt. Så fandt jeg ud af, at den var børsnoteret. Den var ikke specielt dyr på det tidspunkt. Jeg investerede nu aldrig i den. Nu ligger den, var op omkring 32, den næsten fordoblet, og nu ligger den vist 28 eller noget den stil. Mm. Og du må bare sidde og holde øje med sådan nogle produkter, som lige pludselig vinder markedsandel. Mm. Okay. Jeg var heldig i Skagenfondene, der købte vi en ret stor andel af SodaStream i flere runder. De dårligste blev købt på $40, men gennemsnitspris var omkring 20, og den var helt nede bunden i $12. Mm. Og nu er den værd, jeg tror, den lukker inden om ganske kort tid. Pepsi har nemlig købt den på $144. Så dem, som var heldige at købe på 15 stykker, de har jo næsten 10-doblet pengene. og det er på 2 år. Men det er et meget godt eksempel, SodaStream, fordi det er jo virkelig et produkt, som ja, jeg jo kan huske, at jeg er vokset op med det, med SodaStream hjemme i, i køkkenet der engang i 70'erne, og, og så var det ligesom, det var ude i mange år. Det var simpelthen bare ikke ind at bruge SodaStream, men så er det ligesom kommet tilbage igen. Så hvordan opdager I den slags, da du sad over i Skagenfonden? Altså, hvad er det, der gør, I får blik for sådan en, for sådan en aktie? Men det var jo meget enkelt. Jeg var simpelthen træt af at slæve alle de der sodavandsflasker frem og tilbage ned fra supermarkedet og ned og genpant dem, og så tænkte jeg, at vi køber det der SodaStream. Jeg tænkte, det var helt genialt, det her. Aktien var børsnoteret. Det var sådan en private equity-salg, så derfor så var den lidt pudset. Det var pudset pænt op til, at den skulle på børs, så den startede faktisk med at stige til $80, og så fandt jeg, at den lå $35 eller sådan noget den stil. Og så gik rejsen derfra, og så er det bare at sætte sig ind i den. Så Ole, ja, nu skal vi også lære dig lidt bedre at kende som investor. Er det vejen frem? Er det måden, at du bliver opmærksom på aktier derude? Altså noget fra din egen hverdag? Jeg kan huske, at jeg engang har læst et eller andet interview med dig i et eller andet en avis, eller hvad ved jeg. Jeg kan ikke huske, hvor det er. Men hvor du ligesom siger, at du på et eller andet tidspunkt i din, i din yngre år også sad i en eller anden bil, og så havde de gjort i brug af noget GPS-teknologi, som du aldrig havde set før, og så tænkte du, det der, det bliver vejen frem. Og så købte du ind i sådan nogle GPS-selskaber meget, meget tidligt. Præcis, der var nemlig kun 2. Det var, du købte sådan en Garmin, en som ligner en smartphone, og så satte du den på sådan en holder i bilen, og den kostede vel 2.000 kroner eller sådan noget, ikke? Men så det var relativt dyrt for, hvad det er, specielt i traktning, at det bare ligger inde i telefonen, når man køber den i dag. Men der var, så fandt jeg ud af, der var kun 2 leverandører af selve kortdata. Det var Teleatlas og Navtec. Og Teleatlas blev overtaget af TomTom, efter den var... Jeg fandt aktien, da den lå omkring 3, og så steg den hele vejen op til 35, indtil der kom lidt driftsproblemer. Men den blev i hvert fald overtaget på kurs 27, så det var fint nok. Og det var inden for en 4-årig periode. Og den anden, Navtec, den blev købt af Nokia, og her, når Nokia løb lidt i problemer her for en del år siden, så endte det med, at de solgte det til BMW, Audi og Mercedes. Så i dag så er det produkt, der hedder HERE, inden i autosektoren, det er det gamle Navtec-system. Men de skal jo hele tiden opdateres, de her systemer, så der er faktisk en forretningsmodel i dem. Jeg har ikke investeret i TomTom, selvom jeg følger med i dem. Nå, men det er bare meget sjovt at høre, at man jo selvfølgelig også, det giver jo nok sig selv, men altså alligevel selvfølgelig også bare i citationstegn kan holde øje med almindelige dagligdags ting, når man går rundt derude i verden, og så bliver inspireret til at ja, måske investere ind i nogle af de selskaber, som man på den måde møder. Lad os lige runde den der detailhandelssnak af, Ole Søberg. Som jeg ser det, så er der på en eller anden måde også sådan lidt 2 kategorier, når vi taler detailhandel. Der er både sådan noget som Amazon og Alibaba og JD.com, altså handelsplatformene, som der bliver handlet frem og tilbage hen over. Og så er der jo altså brandsene selv, altså Hennes & Mauritz eller Mata, som Lars Svendsen har investeret ind i. Det må være forskellige forretningsmodeller, de her typer af virksomheder kører. Så er der også en forskel på, om det er bedre at være det ene eller det andet sted? Ja, hvis du kan tage den helt hen i den anden ende, nemlig dyr luksus, så kan du tage Cartier, og jeg følger tæt med Tots, hvor jeg er nede og besøge nogle gange. De ligger nede i Italien. Og de har jo 230 af deres egne butikker, som de fuldstændig kontrollerer. De laver ikke kun Tots, de laver også Hogan og nogle andre tøjmærker, Faye. Altså, det er sådan mere... Det er så dyre tøjmærker, jeg kender mig engang. Ja, det er sådan hen i den dyre ende, hvor du giver 5.000 kroner for en sko. Hvert fald, og 5.000 for den anden. Og man skal også, to. Okay. Men de har fat. Men det er faktisk den her underholdende at følge med i. Det er absolut ikke nogen gode rejse. Jeg har ikke nogen aktier i den. Men en eller anden dag, så slår jeg til, når du har fulgt med i sådan en aktie i flere år. Altså, loafers... Det giver sådan en individuel udtryk, så den her fragmenterede verden, vi bevæger sig ind i, der hørte jeg fra en af mine venner, at hans søn havde gået ned og købt et par Tots-sko til sig selv, og han er ligesom studerende. Jeg tænkte, det er altså en helt vild ting at købe til sig selv, ikke? Men det er fordi, du laver sådan nogle signature eller statements, når du har de her produkter på, så kan du kan blande op med ting, der er mindre dyre. Så jeg tror, vi bevæger os ind i en meget fragmenteret verden, og det kan være lidt svært at finde ud af, hvilken aktie, der bliver den bedste i den. Jeg kan bare se, at der er nogle ordnede tendenser, og så må man være vågen. Okay, det er altså Tots T-O-D. T-O-D-S. T-O-D-S, godt. T-O-D, mellemrum M-I på Bloomberg og sådan nogle steder. Perfekt. Men okay, så det var altså den her high-class ende, vi var i. Men hvad med de her andre? Hvordan skal man sådan klassificere de her andre? Altså, der er jo hele den her detalje, som jeg var inde på, Hennes & Mauritz og Matas, som måske ikke helt er oppe i Tots ende, lad os bare sige det på den måde. Og så er der de der platforme, Ole. Ser du helt anderledes på dem? Altså Alibaba, JD.com, Amazon og den slags? Jamen, det er jo distributører af varer, hvor de får kæmpe udbud ind, og så får det distribueret over til en kæmpe gruppe af mennesker. Men nu, da Matas gik på børs, der var Skagenfonden, og så var vi faktisk medinvestor. Vi fik en ret pæn tildeling der i, var det 2014 eller 15, Lav? Det kan jeg ikke huske. Ja, det var 13. 13? Okay. Det var en af de tidlige, der kom tilbage fra kapitalen. Når man laver sådan en investering, så er man nødt til at lave en ordentlig due diligence, så den fik hele modellen. Og den har jeg så løbende opdateret, og jeg kan bare konstatere, at den måde, aktien handler på nu, så implicit så betyder det, at selskabet har en driftsmarginal på omkring 7%. Og du kan jo se, at den observerbare driftsmodel, eller slutter driftsmarginal, den er 12% eller noget den stil. Så det vil sige, at børsen den er altså meget mere pessimistisk omkring Matas fremtid, end hvordan selskabet ser ud lige nu. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du har en kommentar til det. Men det er jo korrekt. Det er jo den der spørgsmål. Hvem har ret? Er det markedet ret? Eller er det virksomheden, der skal prøve på? De har cirka 13%, og de er kommet fra 14,5. De har tabt 1,5 procentpoint i overskudsgrad, ikke? Og så er det spørgsmålet, hvem af dem vinder, og så videre, og det store problem er så også, med de, og det er jo der, hvor de er nødt til at gøre noget, det er jo, der er ikke nogen vækst. Altså hvis bare sin produkt, hvert år burde omsætningen jo stige med 3-4%, ikke? Det gør den jo ikke, den ligger jo flad som en pengekage, ikke? Og det vil sige, de har jo, altså modvinden kan de mærke, og så dukker ham normalt op nu, som ovenikøbet er blevet ham holdt på den her forleden dag, nu har han købt resten, ikke? Og han har så set Danmarks rigeste mand, nulevende rigeste mand, siger de, så hvad hedder det, så han har jo dybe lommer ved bygge en skybskrav over i Brande, der er lige så højt, så I kan se til England nærmest, det er derude, altså oliefelterne måske i hvert fald. Det bliver fantastisk. Men, ja, det bliver det. Så men hvad hedder det? Nå, men altså, det er jo det, der er problemet, om ligesom det koncept er blevet for gammeldags, ikke? Og det sjove er jo også det der med, at de fortæller de jo også selv, at folk går synes, at der er ned 5% færre gange, men de køber det samme antal kroner. Så du kommer færre gange i butikkerne, men du bruger, man bruger, hvad man skal bruge, det synes jeg, ikke? Mere. Så hvad hedder det så? Ja, det er et spørgsmål om, et vedmål om, om de kan stå i chancen, men hvad hedder det, der er også en tysker, som, er det Douglas, han hedder, eller Douglas på tysk, hvad det skal udtales, som også er i det der felt, der prøver på at gå ind på online salg, ikke? Men der er jo ikke andet at gøre end selv at gå med, og det prøver de jo også. Så ja, det er vedmålet. Men er det ikke også, hvad skal man sige, relativt let, hvis man sammenligner med så mange andre virksomheder, der er forskere og laver medicin og alt muligt andet? Er det så ikke relativt let at komme ind på det der detailmarked, eller hvad siger I, de her? Jo, det er klart, og det man kan sige, hvis man deler ligesom virksomheder op, så man siger, den simpelste ting er jo at have en vare, du køber for en, og sælger til en anden, ikke? Du har ikke nogen risiko på den, hvis det ikke virker, så sender du problemet videre til ham, der har leveret den, ikke? Og der kan man sige, ja, det er jo den, så derfor så er spørgsmålet, kan du så lave noget sporddrift i din markedsføring og forretning og dynamik, ikke? Eller kan du lave nogle brands? Og det eneste, de gør på at lave brands, det er jo, at de har deres egen, det er 15% af omsætningen, der er deres egne, altså de striberne, de har 3-4 produkter nu, ikke? Navne. Det er jo det, de kan gøre. Men så er vi den anden side, det var dem, du er ude på. Det er jo nogen, der sådan har et rigtigt brand, som de prøver at rulle ud, ligesom Eko gør, ikke? Ja. Sådan en anden en. Så ligesom, det er de to veje, du kan gøre. Så jo, det er en handel, er en simpel forretning. Det er ikke så lang tid siden, jeg læste et sådan historisk portræt af den her rigmand, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, som stiftede Inditex, altså dem, som også har mærket Sarah, som vi kender herhjemmefra. Og han var faktisk meget fremskuende og kunne allerede i starten fornemme, at det handlede om at undersøge i sine butikker, hvad bliver der solgt mest af. Så han sådan ret hurtigt indtog det i sin måde at drive forretning på, altså på en eller anden måde simpelt kunstig intelligens, hvis man kan sige det sådan. Altså han brugte de her tal til at lynhurtigt at producere flere varer, og de er altså også, så vidt jeg kan forstå, nogen, der er virkelig fremme med at bruge kunstig intelligens, AI, Artificial Intelligence, som vi også kalder det indimellem. Ole Søberg, Inditex, er det en aktie, som du følger, eller har noget syn på? Ja, altså da jeg mødte, nu tager vi lige over til, i tiden for Inditex, så tager vi tilbage til hende som Maurits. Da jeg mødtes med dem i 15 og 16, så fortalte de vældig grundigt, at nu kommer den her digitaliseringsbølge, fordi de vil gøre det samme som Inditex. Det har så været vældig dyrt at lave de her IT-systemer, for det skal åbenbart laves region for region i hende som Maurits-systemet. Og det har gjort, at der har været lidt lagerkluder og det ene og det andet, så sådan lige helt enkelt set, så er deres lager, den fra at være 2,5 måneders omsætning, sådan så stedet til over 4 måneders omsætning. Så de har altså en anden kapitalbinding i dag, end der var for nogle få år siden, og det har så påvirket negativt. Hvis du kigger Inditex, som jeg kan huske det, så har de en en lageromsætningshastighed på 14 gange. Det vil sige, at de har et lager på 3-4 uger. Det går lynhurtigt derovre, for det skiftet ud på hylderne. Og jeg har ikke set bevægelsen i Hennes og Maurits være helt hen i den retning endnu. De ligger på 4 måneder, som nævnt. Ikke? Den dag, hvor jeg kan se, at det går nedad, og IT-systemerne begynder at levere hurtig omsætningshastighed, så tror jeg, at Hennes og Maurits er på rigtig vej. Men du skal så også kigge på, hvad er det for nogle varer, der findes. Folk skal jo købe varerne, og der er nogle af kollektionerne, der er sådan lidt de samme, som du kunne købe i 1997 eller dengang. I Hennes og Maurits? Ja, i Hennes og Maurits. Dengang Laura arbejdede sammen over i privatbank, i 86, der åbnede Hennes og Maurits nede på Strøget. Der er sikkert nogle t-shirts, der er stort set de samme som dengang, ikke? Og der er Inditex vel bedre til at på en eller anden måde at køre forskellige brands ud, altså forskellige typer af tøj til forskellige målgrupper. Zara er en af dem, Massimo Dutti er et andet mærke, som de har i hvert fald i London. Er det så ikke bedre at investere i Inditex end i H&M? Jo, fordi de har, du kan starte så en ret stor vurderingsforskel, men Inditex er også kommet ned, så den begynder at ligne noget. Men du har et godt eksempel, hvor jeg var i Rom, og så tænkte der var sådan en ret fed vinterjakke. Det for nogle år siden. Så tænkte jeg, den tager jeg. Men jeg skal lige tænke over det 10 minutter mere. Ikke? Så ventede jeg til næste dag, så kommer jeg tilbage, så er den solgt. Og så er det bare solgt. Så Inditex, de tvinger dig til at reagere med det samme. Fordi de kører ikke lager på varerne i lang tid. Du skal ligesom bare slå til, når tingene er der. Jamen, så kan jeg fortælle dig, at jeg har været ude for, at de producerer sig rent faktisk af det, der bliver udsolgt. Ikke? Sådan, så hvis der er meget efterspørgsel på en vare, så kan man godt være heldig et par uger efter, og så er den der igen. Okay. Det har jeg nemlig prøvet. Nå. Men nu er det ikke sådan, der i Rom hver dag. Men det andet må lige spørge Søberg, fordi det er også det der med, hvordan en virksomhed har sit koncept. Fordi problemet er vel også med Hennes og Maurits, at det er jo sådan integreret. De har jo i virkeligheden, det er jo deres eget design, alt muligt. De kører hele vejen igennem, ikke? Og dermed har de jo hele avancen fra, for de kommer fra Bangladesh, og alle de der steder, hvor de får det fra, ikke? Og til de står i butikken, så er det deres eget. Er problemet ikke også det, at de er blevet for selvfede på en eller anden måde? Altså, når du har hele vejen igennem, så skal du virkelig vide, hvad du sælger til sidst, fordi ellers så tager du grueligt fejl. Ja. Fremfor at du køber noget og gruer, så kan du jo gå ud og sige, nå, men nu er der voldsom gang i et eller andet kobberbukser fra en eller anden. Jamen, så er det ham, vi køber fra. Så det kan de andre jo ikke. De sidder bare der og nå, det er kobberbukser, så må vi også finde på at lave en kobberbukser, ikke? Jamen, det er Inditex, de ligger der i Nordvestspanien. De har sådan et stjerneformet bygning, hvor de faktisk kan få en idé om morgenen, og om eftermiddagen, så kan den være i serieproduktion. Ikke i kæmpestor serieproduktion, men nok til, at de kan køre dem ud over natten, og så teste den i udvalgte butikker rundt omkring i Europa. Og så ser de, hvordan sælger det her? Sådan. Så de er, det der på dansk hedder, de er vældig agile. De er hurtigt på aftræk. De er hurtigt på aftræk. Ja, ja, ja, ja. Det kalder jeg ikke kunstig intelligens. Så kender det god købmandskab. Sådan. Så meget om detailbranchen, de her. Vi skal lige nå videre, inden vi også skal have Philip Gunst med på telefonen, Ole. Fordi det er jo ikke kun detail, som du sådan går og holder øje med. Der er masser af andre spændende sektorer, som du investerer ind i lige for tiden. Hvad er det, du kigger på? Jeg trækker lige tilbage til starten af året. Fordi så tænker jeg, det, der bliver godt i indværende år, det er olieindustrien, specielt serviceindustrien, og så troede jeg, at banker ville klare sig godt på grund af, at renterne i USA skulle begynde at stige, og så havde jeg sådan en lille option på at kigge på biler. Man må sige, at bankerne de har skuffet fælt, specielt de europæiske, af forskellige årsager, men generelt set, så er de jo bare faldet, og min position i Danske Bank, det er den største tab, jeg har haft i indværende år, og i mange år i øvrigt. Olie fungerede vældig fint, og nogle af dem, de er tredoblet, og der reducerede sig exposure, og så nu er det så bilerne der tilbage. Og der er så begyndt at lede lidt i, hvad der egentlig sket på bilaktierne her for nylig, og specielt på komponentsiden, så er jeg faldet over en, der hedder Dyr, som laver malerobotter til bilindustrien. Det skal vi også lige have stavet. D, og så tysk U med sådan to prikker ovenover, RR. Yes. Dyr, AG. Den ligger omkring 32 euro, men den er næsten halveret her i løbet af de sidste par måneder. De har nemlig købt det var sådan en meget robotvirksomhed, og så tænkte vi er ingeniører, vi er robotmager. Vi køber den her Homag for nogle år siden, som laver møbler. Så de laver altså, stole og sofa og alt muligt andet på robotter. Og den del har gået godt, og så lige pludselig gik den dårligt på grund af nogle interne problemer. Men den underliggende tendens er faktisk ret positiv inde på bilområdet. De sælger på de her, de ligner nærmest de her højtaler, mikrofonarme, du har her der, som kører rundt og maler bilerne. Der skal jo hele tiden skiftes dyser og ordnes ting og sager. Så de har faktisk en ret god forretning i den underliggende del. Og Det her, der hedder WLTP, som har givet nogle produktionsforstyrrelser i den tyske bilproduktion i andet og tredje kvartal, det er stort set ved at være væk. I hvert fald når vi er inde i første kvartal, marts, april næste år, så er vi 100% på plads, så alle de biler, der kører samlebåndene, de er, som de skal være med hensyn til, hvor langt de kan køre på literen. Og det vil sige, til den tid, så er dyr egentlig til backen business, om man så må sige. Okay. Og så udnytter jeg bare den her kursfald, hvor den er halveret. Okay, så på en eller anden måde, så holder du øje med bilsektoren, autosektoren, og så finder du altså underleverandør ind til den, og så hopper du på den i stedet for. Du går ikke direkte i autosektoren, eller? Jo, jeg synes, der er nogle af dem, der ser utrolig attraktive ud på vurdering, men de er jo vurderet med, altså hvis du justerer for netto-kontantpositionerne, så er der mange af de her selskaber, du får med en PE på 2-3 stykker, det vil sige, at du får alle pengene tilbage i løbet af 2-3 år. Og det er jo priset som om, at der ikke bliver solgt biler i 2022, og så tænker jeg, det ser interessant ud. Så Daimler, hvor du får 7% udbytte, og de ligger med den her kæmpe kontantposition, som i øvrigt er meget større i dag end under finanskrisen, så derfor er konkursrisikoen eller lønsomhedsfaldet, som man skal være bange for i Daimler, det tror jeg er priset fuldt ud ind, efter den er gået fra tæt på 100 ned til 50. Mm. Jo. Okay. Lars Svendsen, Daimler skal vi lige have ind i kommentar for dig også, for det er jo også en aktie, du har kigget på og holdt øje med. Ja, og... ja. Men jeg mener også, at bilfabrikkerne kommer igen, og det er jo, altså, den der med at Tesla skulle ruinere den, ikke? Ruinere dem. Det var ligesom den eller nogen, som kørte samme måde som dem. Mm. At den tror jeg altså ikke på. De har helt klart rystet dem, fordi de placerede en elbil i high-end-markedet, og dermed indgreb de Mercedes, BMW og Audi, ikke? Der er vel mest Audi, det ligner, men altså, hvad hedder det, de har måske lige sådan sidder og taget et eller andet billede af det. Men hvad hedder det, at de store kommer jo voldsomt efter det, fordi det er så stor en industri, ikke? Men problemet er på børsmarkedet, er man jo meget, hvad hedder det, dels kigger vi på hinanden, hvad de andre gør og sådan noget, og så får du en situation, hvor sektorer er ydt, og det er biler, har det jo været siden Dieselgate, selvom de jo i og for sig er sluppet ret pænt ud af det, ikke? Altså med, altså, de har jo stort set fået vasket sig rene. Ja, yeah, who knows? Ja, det ved vi jo ikke. Vi ved heller ikke, om der kommer en ny skandale om bank i morgen, men, præcis. Men hvad hedder det, altså, du ved ligesom, at nu har de fået fortalt alt det der, og så kan du sige, at men altså, hele introforløbet for biler, at Daimler har jo sagt, at i 2025, der vil omkring 20-25% af alle biler, nye biler, være elbiler, ikke? Mm. Så den regering her, jamen, for de mener, at vi i 2030 skal køre elbiler, ikke? Altså, vi har jo de her store danske bilfabrikker, ligesom vi har de store miner, hvor arbejdstilsynet er nede, for at kontrollere, om det foregår på betryggende vis arbejdsindsatsen. Ved du hvad, vi har ingen skid at skulle have sagt det der. Det er nonsens. Vi må vente og se, hvad de andre leverer os, om de kan levere nogle biler. Og det kan de altså, fordi det er jo den med, når du så har fået op på det der plan, så bliver det jo lige pludselig mainstream, og så kører de jo igennem. Så kommer der kraft bag i salget, ikke? Ja. Men til at begynde med, der går det jo langsomt. Det er jo ikke stadigvæk. Er det ikke, det er ikke engang 2% af verdens bilproduktion, der er elbiler i dag? Nej. Der er vel 2 millioner elbiler, der kører rundt på verdensplan. Mm. Altså mere er det jo ikke. Nej. Der er lavet 80 millioner biler om året. Ja, lidt kører så 80-85. Ja, det kan godt være, du er oppe på 100, det ved jeg ikke. Men, nå, mænd og biler. Nu skal vi ikke snakke mere biler, de her. Vi skal nå så meget, Lars Svendsen. Fordi at, jeg tænker også, jeg skal høre lidt. Ole Søberg, nu du er en af de helt... Vi har jo fundet ud af, at du er langsigtet investor. Det har du ikke lagt skjul på. En af de helt store og lange trends, som man kan bruge til at investere ind i, det er jo det her med, at vi bliver ældre og ældre, og der bliver øvet også færre og færre af os, kan man sige. Der bliver født færre mennesker rundt omkring på verden. Det kommer der til de næste mange år. Hele den her demografiske udvikling, hvordan ser du på den, og hvad investerer du ind i der, hvis noget? Ja, det har jo været den kæmpe store honeypot, eller guldpose, som er på vej i rigtig, rigtig mange år. Hvis du kigger sådan rent demografisk, så bliver vi præcis, som du ser, så bliver flere og flere ældre. Ikke? Og i Japan så er det noget med 25% af befolkningen, der er over 65 år nu, og der er 400.000 indbyggere, som er over 100. Så bare en vigtig statistik, det er, hvis man er under 25 år, så hvad du bruger på sundhed sådan generelt set til under 1.000 euro om året. Når du er omkring 50, så ligger det på 3.000 euro, og når du er 80, så ligger det på cirka 7-8.000 euro om året i snit. Det vil sige, jo flere ældre, jo større byrde. Og det specielt her i Europa og på de systemer, der findes i USA og nogle steder i Asien, så er det jo egentlig regeringen eller skatteyderen, der sidder med den der bon. Og der nytter det jo ikke noget, at man bare bliver ved med at fortsætte på den måde, vi har gjort i rigtig mange år. Så derfor er, jeg tror, bevægelsen kommer mod forebyggende indsatser. For at i Sverige, der lever de super godt. Der lever de til, faktisk til de dør, om man så må sige. Ikke? Men de lever i, de kan gå, og de har det godt, og så bliver svækkelsen, den kommer meget hurtigt til sidst. Hvis du kigger profilen i USA, så allerede når de er 50 år, så begynder de at dø, og så halter de rundt der, så har de faktisk 30 mindre eller mindre, mere eller mindre gode år til sidst. Så det er vigtigt at få sådan en profil, der er meget sådan L-formet, i stedet for at have sådan en blød kurve, hvor du går hen mod, den rigtig dyre del af dit liv, ikke? Hvor det bliver dyrt at blive helbredt. Så jeg tror, der kommer effektiviseringsprogrammer, og der har jeg så siddet og kigget på virksomheder ned i det her område, som kan scanne ned i huden for, hvad har du af cancer ned i huden? Hvad har du af sådan noget kranspulsoverforsnævringer? Der er den der dansk-svensk virksomhed Carix. Men de er jo stadigvæk, de her selskaber ligger sådan lidt tidligt i forløbet, så der er ikke positiv cash flow eller noget, men det er sådan idéer, som er på vej til markedet, men ikke helt er der endnu. Okay. Så hele den her, lad os bare kalde health and wealth-bølge, Ole Søberg, du er ikke så meget investeret i det, lyder det så til, eller hvordan overfortolker jeg det? Nej, for det er, jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt, lidt tidligt i livsforløbet for de her. Og nu når Lav lige fortalte om Zealand Pharma før, ikke? Som har været på børs i 10 år og stort set svømmer på stedet, og den har været lidt rundt omkring. Mm. Det er jo det, du er ude i. Du får ikke noget afkast på lang sigt. Den dag, hvor du kan se, at nu begynder der at være omsætning og indtjening, og du har en god ledelse, som forstår at udnytte det her overskud til på en god måde, enten investere i nye ting, der giver godt afkast, eller købe aktier tilbage, hvis de ikke kan finde på noget. Den type virksomhed, det er der, du mangedobler pengene. Det er ikke ved at konstant søge nye penge hos aktiemarkedet, og så putte dem ind i forskningsprojekter og andet, der skal blive godt hen ad vejen. Så er du en af de danskere, Ole Søberg, der ikke har sådan noget som Novo Nordisk i din portefølje? Jeg har en lille basisposition på Novo Nordisk, men jeg har faktisk været ligget lidt lavt i den siden 2015. Mm. Men der må jeg indrømme, der ser jeg faktisk en lidt mere positiv udvikling her i 19 og 20 og 21. Så, Svendsen, du har lige kontakt, kan jeg se. Nå, det var bare, fordi jeg hørte den dag, der var sådan nogle aktionærmøder og sådan noget forskelligt. Der var William Demands boss, det var så finanschefen, men han er dygtig nok, men han sidder jo over i pengeafdelingen. Men han sagde noget, som var interessant, det var, og han har sikkert fået det vidt hjemme fra kontoret, at de sidder til synes derude og fabler om, at høreapparater, det er der jo flere og flere, der får, og med alle de der musikanlæg for at gå over og blive, skal vi starte tidligere, men at man kan bruge dem. Det er jo et elektronisk instrument, ikke? Dem kan man faktisk bruge til måske at måle en hel masse andet. Fordi altså, det der med, at altså, i princippet, så går vi jo rundt her, og jeg kan falde død om 10 minutter. Jeg har haft noget, som alle havde kunne måske opdage for mange år siden. Men hvis du kan få de der, når du har sådan en dims, der sidder i dit øre et eller andet sted, hvis den også kan måle din puls, og hvad, jeg ved ikke hvad, og nærmest om du er depressiv, eller du går humør, så får du jo lige pludselig en observationsstation. Mm. Og det er jo smart, hvis man kan det, fordi så begynder du at kunne, du kan kalde det for passiv overvågning, men det er jo smart, hvis man kan det. Det giver meget god mening, Lars Svendsen, hvis man kan gå den vej. Jeg tænker, det er jo Apple Watch og Fitbit og alt det der. Sådan noget der. Ja. Hvis det kan bruges, det ved jeg, det kan. De her, Philip Gunst, han venter tålmodigt på telefonen. I snakker og snakker, men lad os lige bringe ham med i samtalen. Hej, Philip, velkommen til. Jo, tak. Philip, jeg ved, at vi har talt detailhandel i dag. Jeg ved, at der er et par aktier, som du også synes er interessante at kigge på i den boldgade. Hvad er det for nogen? Jamen, jeg har egentlig haft to aktier på min watchlist hen over de sidste lille års tid efterhånden, og det er Elbrands, og det er Under Armour, som jeg har haft kiggende og liggende i watchlisten for at kunne holde lidt øje med, hvordan aktieudviklingen har været de to. Mm. Og hvad er det blevet til? Skal de ligge der på watchlisten, eller skal de ind i porteføljen? Ej, jeg tror, det er to, der på nuværende tidspunkt stadig får lov til at ligge på watchlisten. Elbrands er begyndt så småt at se rigtig, rigtig spændende ud, har stivet lidt her den sidste tid efter at have været nede af bunden omkring $25, og har haft en forfærdelig udvikling. Elbrands, som jo blandt andet har det kvindelige undertøjsbrand Victoria's Secret, som de købte for efterhånden rigtig, rigtig mange år siden. Det der dog lidt af casen i Elbrands er, at de ikke har så fantastisk flot en balance sheet, altså deres balance ser ikke alt for godt ud, så de har nu netop halveret deres årlige udbytte fra $2.40 til 1.20. Og man kan sige, at det er primært for ligesom at fokusere på at optimere det her balance sheet, der ikke ser sønderligt imponerende ud. Men da vi så deres Q3-regnskab her i november måned, så var det egentlig et ganske pænt regnskab. De leverede bedre profit og guidede egentlig bedre for året, end hvad markedet forventede, og aktien steg der også på regnskabet, til trods for det her den her halvering af udbyttet. Men det er jo en aktie, der ligger i en industri, lidt ligesom som både Ole og Lav også siger, som er afhængig af makroøkonomien, og som er afhængig af, hvad det er, der sker derude. Og også en industri, som kræver, at der bliver investeret i noget teknologi, for at man kan differentiere sig. Mm. Elbrands altså, som Mogens Vad også har været omkring her i Millionærklubben, så vi har faktisk talt temmelig meget om lige præcis den aktie, men den mener du altså er ved at være interessant igen at holde øje med, Philip Gunst. Og så er der Under Armour, som vi også har talt om, blandt andet med Christoffer Wold. Hvad har du af indskud om den? Jamen, Under Armour er jo lidt en helt anden case, fordi Under Armour er jo inden for sportstøj og sportsudstyr og kæmper jo meget med blandt andet Nike og Adidas og Puma i et meget hårdt marked, hvor netop de to førstnævnte og egentlig også Puma er jo kæmpe store spillere i det her marked. Under Armour var for måske 3-5-10 år siden mest kendt for sportsudstyr til blandt andet baseball og amerikansk fodbold. Men selskabet har haft det rigtig hårdt, og hvis vi også kigger på aktiekursens udvikling hen over 2017, så har den fået rigtig mange tæsker bundet ud omkring $10-12 i slutningen af 2017. Og hvis jeg husker rigtigt, så var Christoffer Wold vist relativt positiv på den deromkring. Den er også stedet til $22. Det man dog kan se, det er, at nu har de gennemgået en restrukturering af selskabet og har forsøgt at skære i deres omkostninger, og det har gjort, at faktisk de tre seneste kvartalsregnskaber, de har aflagt, der har kursen stedet på selve regnskabsdagen, og på det regnskab, de har leveret for så falde tilbage. Og det gjorde den egentlig også her senest, da de fremlagde i, mener det var i slutningen af oktober eller starten af november, hvor den steg ganske kraftigt fra omkring $18 op til 24, for så nu at begynde at falde lidt tilbage igen. Så det kan være, at man skal kigge på den frem mod Q4-regnskabet. Men det, der egentlig er interessant i Under Armour, det er, hvis de kan få hvad kan man sige, restruktureret forretning og kan begynde at tjene penge. Deres store problem er, at de ikke har en særlig stor marken på de ting, de omsætter for. Samtidig så vækster de rigtig stort uden for USA, men kæmper rigtig, rigtig meget med hjemmemarkedet. Jeg tror, at en stor del af det kommer også i, at nu har de lige hedder Dwayne Johnson, The Rock, den største og bedst betalte skuespiller på verdensplan, og en meget stor frontfigur ind. Og jeg tror, at han skal være med til ligesom at løfte den arv, som Under Armour er ved lidt at tage på hjemmemarkedet, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de vækster med 15-17% på international basis, det vil sige både i Europa, men specielt i Asien, er de på vej frem, men på hjemmemarkedet taber de et par procent hvert kvartal, og jeg tror, at det er specielt hjemmemarkedet, at blandt andet Dwayne Johnson, han skal være med til at hæve Under Armour. Okay. Philip Gunst altså holder øje med Elbrands og Under Armour. Tickerkoderne er henholdsvis LB og UAA, hvis man vil selv og kigge lidt mere på dem. Philip, lad mig trække dig over til et spørgsmål, vi fik i fredagens udsendelse fra en lytter. Payman, han ringede ind og spurgte, hvor vi så Patriot One om et år. Altså på 12 måneders sigt, hvad siger du så den her aktie? Ja, vi var nødt til ligesom at skyde lidt til hjørnet, det her spørgsmål, for de herrer havde ikke noget godt bud. Men det ved jeg, at du har, for du er jo investeret i den her aktie. Ja, Patriot One er efterhånden, det må være den aktie, jeg har haft længst tid i min nærklub, og også en aktie, jeg har haft privat stort set siden, det må have været omkring starten af 2017, jeg hoppede ind i den. Og en rigtig spændende virksomhed, de har lige lukket det, der hedder en private placement i USA, det vil sige, de har fået kapital ind, skudt ind af den kanadiske investeringsbank Canaccord, og det var $46 millioner, de fik ind til kurs 2,5, og det var egentlig i mine øjne en god beslutning, ledelsen traf der. De har udnyttet, at aktiekursen har været opadgående de sidste 3-6 måneder og fik en ganske stor mængde kapital ind, som nu gør, at de har en stor buffer til ligesom at kunne rulle den her kommercielle rollout ud for alvor og få nogle ordre ind. de kom ud med den her samarbejdsaftale med Cisco på deres innovationsprogram for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og det, der egentlig bare ligger og venter nu, det er de første år, der de begynder at rulle ind. Hvor er Patriot One om et års tid? Det er selvfølgelig altid et godt spørgsmål. Ja, det er nemlig. Det er også af, hvor markedet vil have den her. Men Canaccord selv har et relativt konservativt one-year-estimat, altså et års estimat på 3,25. Personligt så tror jeg sagtens, at Patriot One kan være både 5 og måske endda 10 kanadiske dollars værd om et års tid, alt efter, hvordan den her kommercielle rollout bliver. Canaccord estimerer med et tal af 10.000 systemer i løbet af 2018. Det synes jeg personligt er lavt sat med tanke på, hvor stor en efterspørgsel, der reelt set har været bare her i den indledende fase. Så jeg tror sagtens, at vi kunne se Patriot One omkring 5-10 dollars, kanadiske dollars, vel og mærkeligere inden for et års tid. Men jeg tror også, det vil gå rigtig hurtigt, når vi begynder at se de første år, der ruller ind, og vi ser efterspørgselen sådan sort på hvidt. Ja, det er sjovt, hvordan man altid er positiv, når man selv er investeret ind i aktiefilet. Men det er jo sådan set fair nok. Det er jo den historie, du har købt ind i. 5-10 kanadiske dollar, altså et eller andet sted derimellem af dit umiddelbare bud på Patriot One. Vi skal også lige omkring Harvest One Technologies, som er en cannabis-aktie. Pemien, han spurgte nemlig også til vores syn på den. Jeg ved ikke, om du holder øje med den, Philip? Harvest One er en af mange, hvad kan man sige, cannabis-aktier, som er på min watchlist, men jeg har ikke så meget konkret at sige om Harvest One. Jeg tror i virkeligheden, det der måske er mere spændende, det er egentlig at dykke lidt ind i selve cannabis-industrien ganske kort, og det er jo, at nu så vi første gang egentlig selskaberne i Canada kom med regnskaber, som var regnskaber, hvor de rent faktisk havde en relativt stor omsætning efter den her legalisering i Canada. Og jeg købte jo for ikke så lang tid siden med Aurora Cannabis til min millionærklubben på det følge, og Aurora var der også den af de 5 største Aurora, Canopy, Tilray, Afria og Kronos, som havde den største omsætning og også den største omsætningsvækst år til år med 262%, men en omsætning på 30 millioner dollars for kvartalet. Og det er egentlig primært baseret, og jeg har altid sagt, at Canopy Growth var den mest interessante, fordi de har mulighed for at øge deres produktion mest. Men de har så også kun, eller de har så også en dobbelt så stor værdiansættelse på nuværende tidspunkt sammenlignet med Aurora, til trods for, at Aurora egentlig omsætter for mere. Så det var egentlig mest et udtryk for, at jeg mener, at Aurora måske i virkeligheden er lidt lavt prisfastsat sammenlignet med Canopy. Men det, der egentlig sker lige nu i den kanadiske cannabisindustri, det er, at nu gik man ud for ikke så at forvære. Jeg tror, det var i går eller i sidste uge, at det USA gik ud at sige, jamen alle kanadiske børsnoterede selskaber får ikke lov til at lave forretning i USA, fordi at i USA, der har man ikke den her brede, rekreative legalisering, som man har i Canada. Det var lidt et slag for nogle af dem, men omvendt så har det også været offentligt kendt, at mange kanadiske selskaber rent faktisk ikke har nogen interesse i at gå ind i USA nu, før end at det er bredt legaliseret. Så nu må vi se, hvad det får betydning for selskaberne. Mm. Philip Gunst, tak fordi du var med. Vi slipper dig her. Det er en lidt dårlig forbindelse, men tak fordi vi i hvert fald måtte forstyrre dig her denne tirsdag formiddag. Det bliver nok ligesom med whisky i gamle dage under spiritusforbuddet i 30'erne. Der kørte de også fra Canada ned til USA. Det bliver fantastisk. De herrer, tiden er ved at løbe fra, så jeg skynder mig og iler videre. Vi skal lige kigge lidt frem mod årsskiftet. Ole Søberg, vi befinder os i særdeles usikre tider. Investorerne er nervøse, analytikerne ved ikke, hvad de skal pege på. Hvad tror du, der kommer til at ske her den sidste måneds tid af 2018 og måske lidt ind i 19? Helt kort, jeg kører sådan en sundhedsliste, og der er egentlig ikke nogen af alle de makroøkonomiske sundhedsfaktorer, som peger særlig negativt. Så det kommer meget ind på, hvad Trump og Citi siger her i weekenden, der kommer. Og den tweet, som Trump sendte i går, det er det, der gør, at europæiske aktier ligger lidt sidelæns i dag. Så hvis de finder ud af et eller andet, og er konstruktiv, we're not going to make a deal easily. Okay. Ja, men så falder humøret lidt igen, ikke? Ja, det er så rigtigt. Men det er jo helt random, hvad der sker inde i den der tweet-maskine, han har. Ingen. Så hvis der ikke sker noget der, så tror jeg, så er jeg faktisk positiv. Men så er der jeg vil for eksempel, vente med at være det til på lørdag. Så, ja, lad os se, hvad der sker på lørdag, og hvordan næste uge kommer til at forløbe. Så er der jo sådan noget som Citigroup, der går ud og siger, prøv lige at høre, venner, det er slet ikke indregnet, at alverdens centralbanker snart holder op med at opkøbe obligationer. Hvordan og hvorledes skal vi forholde os til de her renteelementer, som jo også præger markedet? Jeg synes, det er super sundt, at vi får en normaliseret rente. Mm. Og bliver det godt for aktierne? Men dem, som er gået ind i det der hotel, der hedder gratis penge, de finder ud af, at når de går ud af hotellet igen, så er regningen meget større, end de troede. Det er det, der er den store overraskelse, som har ramt rigtig mange af de store indværende år. Okay. Vi skal til at vende os til, at der ikke er noget, der er gratis mere. Lars Svendsen, vi skal også lige sidste gang omkring aktiemarkedet. Hvordan ser det ud? Det ligger jo sammen cirka 0,25% op, ikke? Og tyskerne er lige 2 under vandet nu. Men det er sådan 0 plus Europa, ja. Mm. Og der sker ikke noget stort overhovedet. Beklager mig. Lars Svendsen, hvad laver du så sådan en dag her, hvor der ikke sker noget? Ja, så triller du tomfingeren. Vi har lavet mig inspireret af, hvad han går og finder på. Og okay. Jamen i lige måde. Ja. De herrer, tusind tak, fordi I var med begge to, Lars Svendsen og Ole Søberg. Spændende at høre, hvad det er, du holder øje med, Ole. Du må komme igen en anden gang og sætte fokus på nogle af de aktier, som vi lige kort har været omkring her. Det kunne være dejligt i hvert fald. Tak, fordi du var med her i dag. Vi skal til at lukke af. Det er nemlig blevet tid til nyheder. Klokken, den er 10.